Maraş'a gider, kızlar Maraş'a gider. Ay duvar aşa gider, kızlar Maraş'a gider. Girelim yar koynunda, girelim boşa gider. Orada gelin ne diyor, orada gelin ne diyor. Söylüyorum söylemiyorum, daha da bana ne diyor. Orada gelin ne diyor, söylüyorum söylemiyorum, daha da bana ne diyor. Karşıdadır evleri, yayılır develeri. Karşıdadır evleri, yayılır develeri. Oturmuş koyun sağlar, terlemiş sineleri. Orada gelin ne diyorsun, orada gelin ne diyorsun. Söylüyorum söylemiyorum, daha da bana ne diyorsun. Orada gelin ne diyorsun, söylüyorum söylemiyorum, daha da bana ne diyorsun. Karşıda koyun kuzu, koyuna verin duzu. Karşıda koyun kuzu, koyuna verin duzu. Koyun neylesin duzu, bekara verin kızı. Orada gelin ne diyor, orada gelin ne diyor. Söylüyorum söylemiyorum, daha da bana ne diyor. Orada gelin ne diyor, söylüyorum söylemiyorum, daha da bana ne diyor. Anışıktır ışıktır, dam dama dolaşıktır. Anışıktır ışıktır, dam dama dolaşıktır. Çok nazlama kaynana, kızın bana aşıktır. Orada gelin ne diyor, orada gelin ne diyor. Söylüyorum söylemiyorum, daha da bana ne diyor. Orada gelin ne diyor.